na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce jest duża wolność demonstrowania, mówi Zofia Romaszewska, odnosząc się do zarzutów Amnesty International. Kilku sprawcom z Hamburga będą postawione zarzuty o próbę morderstwa 79-letniego producenta amfetaminy. Zatrzymali policjanci z CBŚP. W Polsce panuje duża wolność do demonstrowania, mówi Zofia Romaszewska. Represjonowana w PRL opozycjonistka, teraz doradca prezydenta, odniosła się do zarzutów Amnesty International. Organizacja po ostatnich obchodach miesięcznicy smoleńskiej wezwała władze do zapewnienia możliwości udziału w demonstracjach. Skrytykowano także działania policji, które według raportu Amnesty były nieproporcjonalne do sytuacji. W odpowiedzi Zofia Romaszewska wysłała do organizacji list. Raport, który oni wysmażyli, to jest po prostu szczyt wszystkiego. Jednak w naszym kraju naprawdę demonstrować już można niezwykle, czasami nawet, bym powiedział, z wielką uciążliwością dla mieszkańców. Wszyscy demonstrują na wszystkie strony swoje poglądy, pomysły na życie i tak dalej. Z kolei Katarzyna Lubnauer wzywa do opanowania emocji i liczy, że miesięcznica przebiegnie spokojnie. Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej przyznała jednak w radiowej Jedynce, że obawia się prowokacji, która skończy się przepchankami. Jak słyszę ostatnią taką narrację, rozmawiając z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, jak i czytając media, no to widzę, że jest pewien plan polityczny. To jest próba zrównania tego, co się dzieje w związku z miesięcznicą, z tym, co się stało w Hamburgu. Albo nic się nie stanie, będzie spokojna kontrmanifestacja, jak zwykle, jak zawsze była. Na krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbywają się dziś obchody 87. miesięcznicy smoleńskiej, których kulminację tradycyjnie zaplanowano wieczorem. Kontrmanifestacje zapowiadają Obywatele RP. Mają w niej uczestniczyć Władysław Frasyniuk i Stefan Niesiołowski. Nie będzie Lecha Wałęsy. Były prezydent jest bowiem w gdańskim szpitalu. Kilku sprawcom będą postawione zarzuty o próbę morderstwa, informuje federalny minister sprawiedliwości Heiko Maas. Bardzo poważne konsekwencje wobec anarchistów za przestępstwo podczas zamieszek w Hamburgu zapowiadają niemieccy politycy. Policja identyfikuje bojówkarzy z hamburskich ulic. Mieliśmy do czynienia z antyspołecznymi, poważnymi przestępstwami, w tym także z próbami zabójstwa, powiedział Heiko Maas. Jego zdaniem już nigdy w dużym niemieckim mieście nie powinno się organizować podobnego szczytu. Szef urzędu kanclerskiego Peter Altmaier zapowiedział zamykanie budynków od lat nielegalnie zajmowanych przez anarchistów. Obiekty te są centrami lewicowej ekstremy. Policja apeluje do obywateli, aby udostępniali swoje zdjęcia lub nagrania z zajść na hamburskich ulicach. Zapewnia, że autorzy udostępnionych materiałów pozostaną anonimowi. Także Bild-Zeitung publikuje zdjęcia osób w trakcie dokonywania wykroczeń na ulicach Hamburga. Fotografie te zostały zrobione przez policję w trakcie zamieszek i teraz prosi ona o pomoc w identyfikacji przestępców. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. W serwisie Trójki kolejne informacje. 79-letniego producenta amfetaminy zatrzymali policjanci z CBŚP, razem z nim jego dwóch kolegów. Na Mazowszu działało dobrze wyposażone laboratorium, w którym wytwarzano narkotyki. Policjanci przejęli sprzęt, ponad 300 litrów odczynników i 1,5 kilograma czystej amfetaminy. Narkotyk miał bardzo wysoki stopień czystości, a 80-latek dużą wiedzę na temat produkcji. Wykorzystywał nowatorską, mało znaną i trudną do wykrycia metodę. Chemikowi i jego współpracownikom zarzucono udział w produkcji narkotyków. Grozi za to do 15 lat więzienia. Z powodu ASF w powiecie siedleckim oraz części Sokołowskiego i Łosickiego na Mazowszu wprowadzono tak zwaną żółtą strefę. To oznacza obowiązek badań zwierząt i posiadania świadectw zdrowia. Starosta Dariusz Topa boi się, że dotrze teraz ASF do powiatu siedleckiego. Powiat bialski, powiat łosicki, no to są już naprawdę tragiczne sytuacje, jeżeli chodzi o rolników. Wielu z nich ma kredyty, wielu z nich tak naprawdę nie wie, co dalej robić i my tylko się modlimy, żeby jak najpóźniej to do nas przyszło, ale ja jestem raczej pesymistycznie nastawiony. A sytuacja robi się coraz groźniejsza dla hodowców. Trzeba się liczyć z tym, że ten ASF się będzie posuwał coraz dalej. I to jest o tyle niebezpieczne, że na naszym powiecie są też duże hodowle trzody chlewnej. I trochę mnie denerwuje taka sytuacja, że przedłuża się okresy ochronne na przykład dla loch dzików, a w momencie, gdy wystąpi ASF w trzodzie chlewnej, no wybija się, wiadomo, automatycznie się wybija wszystko. Tak? I tutaj można, a tam nie można. W tym roku w Polsce wykryto 20 ognisk tej choroby w gospodarstwach. To był serwis Trójki.

W piątek na liście powiedziałem, że Piotrek powinien się zająć jakoś tą nową piosenką Beth Hart, Jazzman, bo pojawiła się jako nowość na liście, a ja miałem się zająć Coldplayem. Dobrze, to Coldplay jeszcze się dzisiaj pojawi. W Łodzi, w klubie Wytwórnia, najbliższa niedziela o godzinie 19:00 koncert Beth Hart, a następne zaproszenia lada moment. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wakacyjnie pozdrawiam z Karkonoszy. Ciągle na mapach pokazują, że u nas pada. No mam co do tego wątpliwości. Czasem tylko mały deszcz. No taki, że nie trzeba podlewać roślin. Jeszcze nie ma południa, a ja już zaliczyłam poranny spacer. Aktywny, z moim psem Darszanem. No ile ja się naschylam po szyszki, po dysk. Jak wracamy, on szczęśliwy, ja ledwo żywa, ale później, o dziwo, i mam humor, i mam siłę, i chęć do życia. No i tak codziennie dwa razy, a trzeci spacer już jest krótszy. Jeszcze w pięknych okolicznościach przyrody, co mnie wzrusza i porusza. Ale nie trzeba spacerować godziny czy półtorej. Dla każdego, kto dba o zdrowie, przewidziane jest złote pół godziny szybkiego spaceru. Truchtu nie trzeba piec. Choć każdy wie, że warto spacerować, połowa Europy siedzi na kanapie. WHO uznała życie kanapowe za czynnik ryzyka sprzyjający chorobom cywilizacyjnym. I nie chodzi tu tylko o nadwagę, wysokie ciśnienie czy poziom cukru. Co piąta wieńcówka, co dziesiąty przypadek udaru wynika z naszego zastoju. Co dziesiąty przypadek raka piersi i co siódmy jelita grubego wiąże się z brakiem aktywności. No to daje do myślenia. Ruch to mniej lęku, więcej radości życia. W niektórych przypadkach, na przykład regeneracji mózgu po udarze, aktywność fizyczna daje lepsze rezultaty niż leki, co wynika z badań. W przypadkach innych chorób przynosi także odczuwalne rezultaty i to w krótszym czasie niż tabletka. Najlepiej pewnie byłoby połączyć lekarstwo i ruch, zmniejszyć dawkę leku. Dlaczego tak długo nie upowszechniano tej wiedzy? Ponieważ badania medyczne pokazują skuteczność leków, a pomijają potrzeby zmiany stylu życia. Piszą autorzy książki Projekt Zdrowie, szwedzki poradnik Inteligenta. Autorami, co ważne, są lekarze. Przez kilkadziesiąt lat wierzono, że trzeba być spoconym i naprawdę zdyszanym, by mieć z tego jakąś korzyść zdrowotną. To był błąd. To jak działać? Szybki spacer 5 razy w tygodniu albo 20 minut intensywnego treningu 3 dni w tygodniu. A kiedy te pół godziny nie wystarczy? No, kiedy mamy wysoki poziom tłuszczu we krwi. Po spacerze będziemy zdrowsi, ale kilogramy nie spadną. Zresztą osoby z nadwagą, ale w dobrej kondycji są mniej narażone na choroby niż kobiety szczupłe, które nie spacerują. Badania na gigantyczną skalę, w których obserwowano 220 tysięcy osób w ciągu kilku lat, ujawniły pewien związek. Ci, którzy siedzą w bezruchu większość dnia, narażeni są nie tylko na choroby, ale i wcześniejsze pożegnanie się z tym światem. 11 godzin na siedząco? Tak wielu z nas ma. To życie krótsze o 40%. Kanapa jest naprawdę niebezpieczna. Co można zrobić, kiedy praca wymaga od nas tego siedzenia? Raz po raz prostować nogi. Poprawia się zarówno poziom cukru, jak i tłuszczu we krwi. Można to robić pod biurkiem. Można też inaczej, jak Steve Jobs czy Barack Obama. Oni spacerowali podczas spotkań. Jeśli nie chce się ani spacerować, ani prostować nóg, no to chociaż warto pracować na stojąco przez jakąś część dnia. To teraz mapa leni kanapowych. 1/3 dorosłych na świecie mało się rusza, a wśród 13-15-latków to jest 80%. Spacer przyspiesza nie tylko krążenie w nogach, ale i w głowie. Tworzą się komórki mózgowe, tworzą się połączenia międzykomórkowe. Poza tym dostajemy kopa, bo serotonina daje zadowolenie i spokój. Dopamina, dobre samopoczucie i motywuje człowieka. Noradrenalina sprawia, że czujemy się aktywni, rzeźcy. I endorfiny działają prawie jak morfina. Uśmierzają ból, polepszają samopoczucie.

sobie dorzuciliśmy do miecza jeszcze cudowną Karlę Bruni, która śpiewa piosenkę z repertuaru zespołu The Rolling Stones, też z listy przebojów. Polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka. Mamy zaległości, książki od Graszki. Pani Joanna, miejscowość Tuchom. Pani Karolcia, Rybnik. Pani Danuta, Polomia. Pan Krzysztof z Nysy i pan Józef z Kruszyna. Sylwia wybrała dzisiaj tak, żeby mnie pogrążyć te nazwy miejscowości. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję miłego czytania. Książki są istotne. Zapomniałem. No właśnie, to z tą pamięcią taką słabą. Że miałem się zaopiekować nową piosenką zespołu Coldplay, żeby w tym tygodniu nie wypadła z listy. No ale to zależy od głosów państwa. Polecam, już polecałem. To teraz ten Coldplay. ciekawe, czy mi wyszło, czy się ładnie zaopiekowałem. Nowe nagranie grupy Coldplay. Za moment, 14 wychodzi epka, a zaraz potem cała płyta. All I Can Think About Is You. To debiut na liście piątkowej. polskieradio.pl/trójka. W zestawie do głosowania także ta piosenka. Kolejny odrzut z eksportu, Man of War, Radiohead jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam raz jeszcze naszą stronę internetową, nie tylko w sprawie głosowania, w sprawie wszystkich audycji polskieradio.pl/trójka. 19 minut do godziny 12. Dzisiaj wraca powieść, to o tym już mówiłem, Andrzeja Muszyńskiego, Fajrant. Czytać będzie Marcin Przybylski. No ale jeszcze wcześniej listy od Państwa. Dziękuję bardzo. Sopot znowu skąpany w słońcu. Cieszymy się ogromnie. No i wiadomości w sprawie koncertu Jeana Michela Jarre'a, który odbył się w Krakowie. Pan Wojtek przysłał zdjęcie, na którym są wszystkie jego płyty, znaczy Jeana Michela Jarre'a w posiadaniu pana Wojtka. Z tego, co policzyłem, 26 sztuk i wszystkie są podpisane cierpliwie przez artystę. Oj, to nie był chyba szczęśliwy, no ale pamiątka fantastyczna. Dziękuję bardzo za wszystkie informacje. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. My już życzymy Państwu cudownego dnia, a na koniec jeszcze takie ładne wspomnienie, jeśli chodzi o Jeana Michela Jarre'a. To będzie pamiątka z Chin. Ja myślę, że ktoś na tej książce zarobi miliony, biorąc pod uwagę potencjał pomysłów biznesowych, które są w niej zawarte. To jest ekipa, która wraca z Wielkiej Brytanii po paru latach ciężkiej pracy na wyspach, no i próbują jakoś tą rzeczywistość zagospodarować. Znaczy oni chcą się po prostu uniezależnić raz na zawsze od tej rzeczywistości, po prostu od pracy, próbując zainwestować swoje pieniądze w te niezwykłe pomysły biznesowe. No a wracają do Polski, kiedy zaczyna się era startupów, kiedy znów można zostać wielkim biznesmenem, rozpoczynając produkcję czy cokolwiek innego w garażu. No okazuje się, że nie jest to takie łatwe, bo wracają już do świata, w którym rządzi specjalizacja, gdzie każdy ma swoją wąską działkę i staje się w tej dziedzinie ekspertem, no i to ich po prostu pogrąża, bo oni są żadnymi specjalistami, oni tak naprawdę nie mają żadnych talentów, a do tego główny bohater jest humanistą, jest absolwentem studiów humanistycznych. No i tak, zaczynają się te ich perypetie i przygody. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodeckaja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Zjeżdżamy. Odcinek pierwszy. Mówiło się zjeżdżamy. Zjeżdżamy do Polski. Padały te słowa nieoczekiwanie, przynajmniej dla współlokatorów, czyli osób przypadkowych. A w każdym razie obojętnych. Ktoś po prostu oznajmiał to wieczorem, gdy reszta krzątała się w kuchni, wchodząc sobie w drogę, żaliła się na brak over hours, smażyła mielone albo po powrocie z roboty zdrapywała nożem wapno przyschnięte na bucie. Tak to mniej więcej wyglądało tamtego dnia u schyłku zimy 2009 roku. Od rana wiało, wiało jak nieszczęście i przed domem moim, a pewnie i Marii, i Benia, furkotały pudła, fruwały podziurawione worki i co tam lżejszego, co trzeba było upchać w walizkach. Mieszkaliśmy osobno, tylko dlatego, że oni pracowali po drugiej stronie miasta Norwich. Ja na północy, na farmie u Davida Attenborough, oni na południu. Beniu od ostatniego lata tyrał w oczyszczalni śmieci. Maria, jak zwykle najlepiej ustawiona, zatrudniona była w agencji pośrednictwa pracy, Job Center, z ofertami albo dla prawdziwych fachowców, czyli innych Polaków, albo menadżerów, czyli Brytyjczyków. Wóz był pełny, przynajmniej zarezerwowana dla mnie część. Wczesnym popołudniem miałem podjechać pod ich dom, który różnił się od mojego tylko tym, że stał w innym miejscu. Zresztą miejsce też było prawie identyczne. Polacy na kwadracie, czyli w bliźniaku parę metrów dalej, stali jak co sobotę przed drzwiami w plastikowych klapkach i palili, w ogóle się nie odzywając. Któryś tylko machnął niedbale ręką w geście pozdrowienia i pogładził się po łysej, idealnie okrągłej głowie. Dwie ulice dalej rozciągał się rewir nazywany przez wszystkich dzielnicą muzułmańską. Meczet stał tam na meczecie, częściej można było spotkać kobietę w burce niż w spódnicy. Ze sklepów dobiegała słodka woń przypraw i perfum z drzewa sandałowego. Chyba większość stanowili Pakistańczycy. Od paru miesięcy mieli napięku z Brytyjczykami z okolic, którzy w zasadzie stracili prawo wjazdu na ten teren. What the fuck? Gruby Mike wyszedł ze swojej frytkarni cały czerwony i spocony. Odstawiłem na chwilę ostatnią torbę, którą upychałem w bagażniku, i podszedłem do niego pożegnać się. Powiedziałem spokojnie: I go home, finally. Na to gruby rozwarł gębę i odparł z niedowierzaniem: No. Nawet to słowo akcentował w swoim dialekcie. Więc odpowiedziałem: yes. Dało się go lubić. On chyba też mnie lubił, w przeciwieństwie do muzułmanów, których wyklinał smażąc dorsza takeaway. Nieprzejęty zbytnio wyzwaniami globalistyki, oddawał serce tylko i wyłącznie podobnym sobie. Regularnie dawał mi zniżki. Tym razem poczęstował mnie rybą. Odpaliłem wóz, skubnąłem ciepłą frytkę z plastikowego pojemnika na desce rozdzielczej i włączyłem wycieraczki. Zaczął siąpić zimny deszcz. Mijałem podręcznikowo wyprofilowane ronda. Te wyrzucały mnie łagodnie na kolejne ulice, których nazw nigdy nie zapamiętałem. Paliłem papierosa i patrzyłem na Anglię, w której spędziłem najlepsze lata życia. Ceglane budynki, Darko Iwanowicz, z którym pracowałem kiedyś na taśmie, zatrąbiłem mu klaksonem, ale się nie odwrócił. Brytyjki o zmęczonych twarzach, wracające po pracy do domów z tej samej fabryki, co 40 lat temu, gdy przed napływem obcych można było pracować bez nerwów. Grupy nastolatków z różowymi włosami w rurkowych spodniach, skaczący na deskach pod pomnikiem. Silnik pracował cicho, więc było słychać gruchot, gdy uderzały o bruk. Z tego miasta wyjadał kiedyś nawet Polacy, myślałem, gdy mijałem sklep z meblami za 1 funt i widziałem, jak z wnętrza wielki murzyn wynosił czerwony tapczan. Zostanie tylko mgła, skrywająca szyldy drogich, pustych hoteli. Zielone puby i bank, w którym strażnik, widząc klienta oprzennej wschodniej twarzy, wzywa z zaplecza panią Sylwię, bo ta, jako jedyna w placówce, mówi w bezkostnym języku klienta. Zostanie tylko mgła, którą Brytyjczycy tak bardzo chcieliby wymazać z wizerunku, zepchnąć ją gdzieś dalej, najchętniej na południe, by zagubili się w niej ci, którym jeszcze świta w głowach myśl, by się tu wybrać. Ale tamci, którzy przybyli wcześniej, przecież w końcu odbiorą, co zabrane ich dziadkom, i wrócą do swoich Gwinei. Czarny kontynent zaświeci choćby na samym brzegu i wtedy wyjadą tam kolejni, bo przecież światło płonie tylko tam, gdzie jest jakaś robota. Na promie usłyszałem krzyk Marii, wołającej mnie spod przeciwnej burty, stłumiony przez poryw wiatru. Postanowiłem się przejść. Było tam jak na stypie, kiedy ludzie z jakichś powodów wolą spacerować niż siedzieć wspólnie przy stole. Tak dokładnie wypastowane buty miałem ostatni raz na pierwszą komunię. Poszedłem nawet przed wyjazdem do fryzjera, Bernard zresztą też. Klify w Dover, zwykle kredowo-białe, płonęły w zachodzącym słońcu, przypominając z oddali rozgrzaną do czerwoności płytkę. Mój cień padał na wodę, karykaturalnie długie nogi, nieproporcjonalnie mała głowa, bita przez grzywiaste fale. Morze wyglądało dokładnie jak 7 lat wcześniej, gdy celnik uparcie mylił Warszawę z Bukaresztem i przekonywałem go, że nie mam nic wspólnego z przemysłem winiarskim. Wnętrze promu było betonowe i szare. Szare były też uniformy pracowników. Rzadko zatrudniano na statkach ludzi ze wschodu Unii. Chodziło o pewność, że ochrona przed szmuglem jest szczelna. Koszulę wpuściłem starannie do spodni z nowym skórzanym paskiem. Chyba nieźle leżała. Zamówiłem w barze podwójne macchiato. Maria i Beniu siedzieli przy stoliku wpatrzeni w morze. Stanowili dobrze znany typ pary, w którym związek kobiety i mężczyzny jest niemal dosłowny. Nawet w samochodzie chcieli siedzieć razem z tyłu. Może i lepiej. Niespecjalnie chciało mi się z nimi rozmawiać, a na samą Marię mogłem patrzeć we wstecznym lusterku. Powinni jej dać na imię Maria z tą kreską nad i, bo z czarnymi włosami do ramion, z oczami jak aronie i lekko zachrypniętym głosem, przypominała kobietę z Laboka. Zatrzymaj się na CPN-ie. Ben ciągle używał nazwy z dzieciństwa. Do toalety też poszli razem.